นี้เรียกว่าเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ปัจจยจตุกะ